Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı evimden sunuyorum ve yalnızım. Ömer Şahin arkadaşımız ise bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zorlu günlerde çok teşekkürler. Bugün 6 Mayıs ve Çarşamba günü saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. 51. yayın dönemi başladı ve bugün ilk Altın Saatler programını 51. yayın döneminde sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Süha Oğuz Ertem arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Süha arkadaşımız yılbaşından beri programımızın destekçisi ve Mayıs ayına sonuna kadar da destekçi olarak devam edecek. Kendisine çok özel teşekkürlerimizi, minnet duygularımızı iletiyoruz efendim. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Kayıhan Pala, halk sağlığı uzmanı. Hocam merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler hocam. Ben çok kısa bir bilgi vermek istiyorum sizinle ilgili olarak. Bursa Tabip Odası üyesisiniz, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği üyesisiniz. Aynı zamanda ödülleriniz var. İstanbul Tabip Odası Doktor Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Meslek Hastalıkları 2004 yılı Bilimsel Hizmet Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi 2006 Sağlık Ödülü, Türkiye için Nasıl Bir Sağlık Reformu adlı çalışmanızla Milliyet Gazetesi'nin Örsan Öymen Anısına 2006 yılı İnceleme Ödülü ve 2018 yılı Türk Toraks Derneği Çevre ve İklim Sorunları Savunuculuk Ödülü sahibi Profesör Doktor Kayıhan Pala. Ve aynı yıl sanıyorum Ömer Madra ile birlikte aldınız değil mi hocam ödülü? Ömer Bey benden önce almıştı. Ben ondan sonra geldim. Öyle mi? Evet. 2017. Evet. Evet hocam. Şimdi tabii programımızın konusu gene COVID-19. Özellikle halk sağlığı açısından size bazı sorularımız olacak ve dinleyicilerimizin de bilgisi olsun. İnternette arama yaptıkları takdirde, sizin isminizle bir arama yaptıkları takdirde sizin bu konulara ilişkin çeşitli söyleşilerinizi rahatlıkla görebilirler. Onları da özellikle tavsiye ediyoruz. Efendim, sizin ve Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalarından Sağlık Bakanlığı tarafından korona ile ilgili verilen oranlar ve rakamların tam gerçeği yansıtmadığını anlıyoruz. Bunu hasta olduğu halde testi negatif çıkanların, pozitif çıkanların neredeyse 3 misli olduğu, dolayısıyla gerçeğe ulaşmak için verilen hasta sayısını en az 2 ile çarpmak gerekiyor diye ifade etmek mümkün müdür? Bu konuyu biraz açar mısınız? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bildiğiniz gibi bugün 6 Mayıs. Dünyada 5. ayı dolduran bir pandemiyle karşı karşıyayız. Türkiye'de ilk doğrulanmış olgunun duyurulmasından sonraki 2. ay civarındayız ama henüz olgulara ilişkin bizim epidemiyolojik ölçütler dediğimiz herhangi bir veri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış değil. Neyi kastediyorum? Sağlık Bakanı biliyorsunuz kendi kişisel Twitter hesabından önce sonra Sağlık Bakanlığı web sayfasında yalnızca günlük doğrulanmış olgu sayısı, ölüm sayısı, bunların toplam sayıları, test sayıları ve iyileşenlerin sayısı veriyor. Ama biz bunların illere göre dağılımını bilmiyoruz. Yaş ve cinsiyet dağılımını bilmiyoruz. Bunlara eşlik eden özellikle risk grubundakiler açısından, örneğin hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkların varlığını bilmiyoruz. Bu hastalardaki hangi semptomların onları sağlık kuruluşuna götürdüğünü bilmiyoruz. Bunlar bizim için niye önemli? biz hem hastalığın ne ölçüde yük getirdiğini anlamaya çalışıyoruz. Hem de alınan önlemlerin, örneğin 65 yaş üstü yurttaşlarımızın evde kalmasıyla ilgili tecrit uygulamasının bu süreçte nasıl bir etkisi olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Bunları anlayabilmemiz için elimizde veriler olması lazım. Dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği en başından bu yana, sizin de sözünü ettiğiniz gibi, örneğin ben de 2 aydır sosyal medya hesaplarımızdan Sağlık Bakanlığı'nı şeffaf bir şekilde verileri yayınlamaya davet ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde böyle. Şimdi sizin sorduğunuz asıl konuya gelince, bu COVID-19 hastalığıyla ilgili elimizde kullandığımız temel test PCR testi diye bilinen bir test. Bu test hastaların hepsinde %100 pozitif olarak çıkmıyor. Örneğin Avrupa'da daha yaygın olarak karşımıza çıkan literatür bilgilerine bakacak olursak, COVID-19 hastalığı bulgusu gösterenlerin %55-60'ında PCR testi pozitifliği söz konusu. Dolayısıyla geri kalanı için hem Avrupa, hem Dünya Sağlık Örgütü, hem Amerika'daki CDC, bunlar eğer PCR testi pozitif olarak görünmüyorsa bile, eğer klinik olarak, epidemiolojik olarak bulgular varsa, kuşkulu ya da olası olgu diye değerlendiriyorsanız, bunları da ayrıca yayınlayın ki hem hastalar hem ölümler açısından hastalığın yükünü daha net görebilin diye öneride bulunuyorlar. Bu öneriyi bulunan en temel örgütlerden birisi de Dünya Sağlık Örgütü, 26 Mart'ta bunu önermişti. Şimdi Türkiye'de PCR testinin az önce söylediğim Avrupa'dakinden biraz daha farklı özellikleri olduğunu zannediyoruz. Zannediyoruz diyorum çünkü bakanlık resmi verileri yayınlamadı. Ama elimizde şöyle kanıtlar var. Açık bilgi yok elinizde. Evet, ama şöyle bir kanıtımız var elimizde. Geçen hafta Ege Üniversitesi Rektörlüğü kendi hastanesine başvuran bu pandemi süresince hastalara ilişkin verileri yayınladı. O verilere baktığımızda Ege Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran, COVID-19 düşünülen ve yatırılan, hastanede yatırılarak takip edilenlerde alınan örneklerin PCR testi pozitiflik oranı yalnızca %26. Dolayısıyla klinik olarak bulgu gösterip yatırıldığı halde ancak hastaların 1/4'ünde ülkemizdeki PCR testi sonucu pozitif geliyorsa ve Sağlık Bakanlığı da yalnızca PCR testi pozitif olanları ilan ediyorsa, muhtemeldir ki daha fazla sayıda hasta ve daha fazla sayıda ölümle karşı karşıyayız. Birkaç kanıtımız daha var, siz de biliyorsunuz. Örneğin bilim kurulu üyelerinden bir meslektaşımız aslında açıklananın 2 katı kadar bir vakanın olduğunu söylemişti. Ama o oradaki o bilim kurulu üyesi meslektaşımızın gözlemleri ağırlıklı olarak tıp fakülteleri üstünden bir gözleme dayanıyordu. Oysa özellikle Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, hem devlet hastaneleri hem de eğitim araştırma hastanelerinde bunun oranlarında biraz daha farklılık olabileceğine ilişkinde Türk Tabipleri Birliği'ne gelen bazı bilgiler var. Ayrıca İstanbul özelinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı ölüm sayılarına bakılacak olursa, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen sayılardan daha fazla kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği öngörüsü karşımızda duruyor. Bütün bunlar, evet, bizim hastalığın yükünü tam olarak anlamamızı zorlaştırdığı için Sağlık Bakanlığı'na bunları açıklamaya yöneltiyoruz. Bu arada bir parantez açalım. Bu aslında yalnızca Türkiye'ye özgü de bir durum değil. Yani hem Almanya, hem Amerika, hem İngiltere, hem de başka ülkelerde de karşımıza çıkan bir problem. Ancak örneğin Çin daha Şubat ayının 2. haftasında kendisine ait olguları açıklarken, Çin'deki Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, ki 72 bin olguyu barındıran bir veri seti açıkladı. Orada yalnızca %63'ü PCR pozitifti. Geri kalanların PCR pozitif olmadığı halde klinik olarak bulgu gösteren hastalar olduğunu açıklamış oldu. Dolayısıyla eğer biz bu hastalığın ne kadar yaygın olduğunu, ne kadar bulaştığını, hastaların bulaştırıcılığının ne ölçüde karşımızda durduğunu, özellikle zamana dayalı olarak anlamak istiyorsak, bu verilerin şeffaf bir şekilde paylaşılması gerekir. Evet, şimdi burada bir önemli nokta daha var herhalde hocam. O da sanıyorum şu, şimdi testlerde negatif çıkanlar ama COVID-19 hastalığını bir ölçüde barındırdığı tespit edilen şahıslarla ilgili bir bulaşıcılık sorunu da var değil mi? Ben mesela yakın tanıdıklarımdan birkaç kişinin hastanelere başvurduğunu, hastanelerden ilaç aldığını ama hastanelerde yatırılmadığını, evlerinde karantinaya girmeleri konusunda uyarıldıktan sonra evlerine gönderildiklerini biliyorum. Bu insanların da bulaştırma gibi bir risk taşıdıkları da düşünülebilir değil mi? Öyle midir daha doğrusu? Kesinlikle haklısınız. Bu hastalığa ilişkin dünyadaki bilgilerimiz bize şunu gösteriyor. Hastalığı geçiren 100 kişiden 30'u hiçbir bu geçişi göstermeden, kendisi bile farkında olmadan hastalığı geçiriyor. 50'si küçük bulgularla geçiriyor. Geri kalan 20'si de hastaneye başvuracak bulgularla hastalığı geçiriyor. Ancak ister hiçbir bulgu göstermesin ki biz bunlara asomptomatik olgular diyoruz ya da az bulgu göstersin. Aynen diğer hastalar gibi bunlar da hastalığı bulaştıran kişiler. Dolayısıyla yalnızca hastanede yatışı uygun görülenler değil, aslında hastalığı hangi düzeyde geçirirse geçirsin herkesin bir bulaştırma potansiyeli olduğunu söyleyelim. Ancak yine bir parantezle şunu söyleyeyim. Şimdi Sağlık Bakanlığı yalnızca doğrulanmış olguları duyuruyor ama eğer kişi de PCR pozitif olmasa bile klinik olarak COVID-19 düşünülüyorsa bu kişilere tedavi düzenleniyor. Bu kişilerle ilgili temaslı izlemi yapılıyor. Dolayısıyla orada biz büyük bir problem görmüyoruz. Gördüğümüz problem yalnızca kamuoyunun bilgilendirilmesi ve hastalığın yükünün tam olarak anlaşılmasının sağlanmasına ilişkin. Evet. Bu belirttiğimiz, şu ana kadar belirttiklerimiz zaten bir türlü hastanelere, sağlık kuruluşlarına başvurup bir risk taşıdıkları belirlenmiş ama hastane kontrolüne alınmamış olan insanlar. Aynı zamanda hasta sayıları konusunda kafaları karıştıran bir başka sorun da enfekte olduğu halde çok silik klinik belirtiler verenlerin durumu. Bunların bir kısmında en azından bir dönem testte negatif kalıyor olabilir ama bunun dışında hekime bile başvurmayan ve tabir caizse ortalıkta serseri mayın gibi taşıyıcı olarak dolaşanlar da olabilir. Bunların bir kısmının çocuk yaştaki taşıyıcılar olduğu söyleniyor ki buna ilişkin dünyadan gelen haberler de artmaya başladı. Bu kategorideki taşıyıcıların sayısı ve onun oranı konusunda hiçbir tahmin, bilinen bir durum var mı, bir bilgi var mı? Ne düşünüyorsunuz hocam? Sorunuz için teşekkür ederim. Çok önemli bir halk sağlığı bakış açısıdır bu. Öncelikle Türkiye'ye ilişkin hiçbir tahminimiz yok. Türkiye için tahminde bulunabilmek ancak saha araştırmaları yapılmasıyla mümkün. Şu ana kadar bizim bildiğimiz Türkiye'de yapılmış, sonucu yayınlanmış herhangi bir araştırma söz konusu değil. Yani kendisi sağlık kuruluşuna başvurmadığı halde hasta olma potansiyeli taşıyan, bunlara olası olgu ya da kuşkulu olgu, saptanarak onların sağlık kişilerden izole edilmesi oldukça büyük önem taşıyor. Ve bu konuda dünyanın diğer yerlerinde yapılan araştırmalara bakacak olursak, örneğin Almanya'da 2 gün önce Bonn Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırma, dünyaya örnek olarak gösterilen Almanya'da dahi olgular açısından ciddi problemler yaşanabileceğini ortaya koydu. Şöyle ki, işte bir karnaval kutlamasına katılan kişilerin yaşadığı ve pandemi açısından sıcak bölge diye adlandırılan bir yerde yapılan bir saha araştırmasında orada çok sayıda test yapılmış olmasına rağmen toplumun tümü taranmadığı için açıklanan resmi vakaların 5 katı kadar vaka olduğu saha araştırması sonucunda ortaya çıktı. Ve araştırmacılar karnaval özelindeki bu 5 kat ağırlığı Almanya çapına bir modellemeyle uyarladıklarında bütün Almanya'da aslında 160 bin civarında bildirilen olgu sayısının kabaca 1.8 milyon civarında olabileceği tahmininde bulundular. Saha araştırmasından elde ettikleri mevcut hastalar ve hastalığı geçirmiş olanların analizine dayalı olarak. Türkiye'de ise maalesef bu konuda herhangi bir bilgimiz söz konusu değil. Ama şunu biliyoruz. Sayın Bakan, biliyorsunuz Sağlık Bakanı İstanbul için Türkiye'nin Wuhan'ı dedi. O zaman İstanbul'da sözünü ettiğiniz, özellikle kendisi başvurmadığı halde hasta olan asemptomatik, presemptomatik çok sayıda insanın elini kolunu sallaya sallaya İstanbul sokaklarında dolaşmış olma ihtimali var. Ki ancak böyle açıklanabilir İstanbul'un Wuhan biçimine dönüşmüş olması. Evet. Hocam siz aynı zamanda Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum şehir hastaneleri üzerine bir kitap yayınladınız. Türkiye'de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı Şehir Hastaneleri başlıklı ve iletişim evet. yayınlarından çıktı bu kitap. Bu nedenle şimdiki soruyu sormak istiyorum. Büyük pandemi hastanelerinin özellikle şehir hastanelerinin bu hizmete ne kadar uygun olduğu konusunda bazı kuşkular var. Bunu siz de dile getirdiniz. Neden uygun olmadığını bir kez daha özetlemeniz mümkün mü acaba? Ulaşım güçlüğü dışında şehir hastanelerinin ne tür dezavantajları var? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Şehir hastaneleri açıldı, ek yatak sağlandı diye bir propaganda yapılıyor. Bu doğru değil. Şehir hastaneleri açılırken çok sayıda devlet hastanesi kapatıldığı için aşağı yukarı aynı evet. yataklar karşımızda duruyor. Ankara'dan örnek verelim. Ankara Şehir Hastanesi açılırken 6 tane devlet hastanesi kapatıldı. Bursa'daki açılırken 3 tane devlet hastanesi kapatıldı. Dolayısıyla ek bir yatak sağlamıyor. İkinci önemli bir kavram, yine Ankara örneğinden gidelim. Şimdi bakın, 6 tane devlet hastanesini kapattığınız 6 ayrı semtte bulunan bir tane hastanede 3000 yataklı bir hastaneyi pandemi hastanesi olarak ilan ettiniz. Orayı pandemi hastanesi olarak ilan edince bizim ikinci etki dediğimiz, yani normal koşullarda sağlık sorunu yaşadığı için hastaneye gitmesi gereken ama pandemi ilan edildiği için de kendisine hastalık bulaşmasın diye gitmekten çekinen hastaların varlığı. O 3000 yataklı hastaneye insanları gitmekten alıkoydu. Oysa daha öncesinde o 6 hastanenizden yalnızca 3 tanesini pandemi hastanesi ilan edip geri kalan 3 tanesini de yurttaşlara burada COVID-19 hastası bakılmıyor. Siz örneğin hipertansiyon kontrollerinizi, diyabet kontrollerinizi, göğüs ağrısıyla ilgili bir şikayetiniz olduğunda gelebileceğiniz bir yeri burada çözebilirsiniz. Mesajı verilebilirdi. Dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişim açısından bir sıkıntı yarattığını söylemiş olalım. İkinci önemli bir kavram, adı şehir hastanesi ama bakmayın adının böyle olduğuna. Bunlar şehir dışında hastaneler. İnsanların maalesef, evet. coğrafi olarak da ulaşmakta büyük zorlukları var şu ana kadar açılan 10 tane hastaneden söz ediyorum. İstanbul'da da biliyorsunuz 11'incisi açıldı ama henüz tam olarak faaliyete geçebilmiş. Devreye girmedi. Ayrıca evet. dün akşam çok uzun bir webinarda teknik olarak şöyle bir şey tartışıldı. Bu hastanelerdeki havalandırma sistemlerinin, yoğun bakımlar dışında söylüyorum, böyle bir bulaşıcı hastalık salgınında ne kadar etkin olabileceği de tartışma konusu. Çünkü bizim HEPA filtreler dediğimiz çok küçük parçacıkları bile süzme olasılığı bulunan klimatizasyon sistemleri dışındaki ventilasyon sistemleri aslında bir risk de yaratabilir. Bu açıdan da incelenmesi gerektiğine ilişkin bu alanın uzmanı meslektaşlarımız tarafından dile getirilen görüşler var. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bakın Bursa'dan örnek vereyim size. Bursa Şehir Hastanesi 500 milyon euronun üstünde bir yatırım bedeli olduğu açıklanan bir hastane. Bursa'da ilk referans pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Ama Nisan'ın ortasına kadar burada bir PCR testi bile yapılamadı. Şimdi bu kadar büyük bir para aktarıp, bu kadar devasa binalar yapıp sonra da PCR testini bile örnek alarak başka bir yere göndermek zorunda kalmak bu şehir hastaneleri açısından çok da herhalde propagandası yapılacak bir durum olmadığını net olarak ortaya koyuyor. Evet, özellikle Anadolu'da daha da zor bir durum var. Ben mesela Elazığ örneğini çok yakından biliyorum. Elazığ'da da şehir hastanesi yapıldıktan sonra kent içindeki bütün hastaneler, resmi hastaneler kapatıldı. Ve bunun sonucunda aynen belirttiğiniz problemler sadece bu pandemi döneminde değil, ondan önceki dönemde de çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Yine buradan hareketle bir takım bilgiler alıyoruz. Türkiye'de hastaneye başvuran COVID-19 hasta sayısının azaldığına ilişkin bu konuya ayrılmış büyük hastanelerin yavaş yavaş COVID dışında normal hasta kabulüne de başladığı söyleniyor. Eğer böyleyse şu sırada İstanbul'da Atatürk Hava Limanı'nda devasa bir pandemi hastanesi inşa edilmesinin Sebebi nedir? Bu ne anlama geliyor? Yani bilmediğimiz nedenlerle yeni ve daha korkunç bir salgın mı bekliyor Türkiye? Bu konuda hiç bilginiz var mı hocam veya bir değerlendirmeniz var mı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bundan önce işte Nisan ayının başında bu salgında, Türkiye'de salgın eğrisinde tepe noktasını 20 Nisan gibi öngördüğümüzü açıklamıştık. Daha sonrası için de Mayıs'ın son haftasına doğru salgın eğrisinin iyice sönümleneceğini ve Haziran'ın ikinci haftasında da artık biraz daha nefes almanın mümkün hale gelebileceğini söylemiştik. Eğer ikinci bir dalga ihtimali ortaya çıkmazsa. Şu ana kadarki gözlemlerimiz, Türkiye'nin değişik yerlerinden İstanbul'da dahil olmak üzere bize gelen bilgiler bu öngörülerimizi doğruluyor. Dolayısıyla salgın eğrisinde bir sönümlenme var gerçekten. Bu koşullarda neden İstanbul'da söylediğiniz hastaneler yapılıyor? Açıkçası Türkiye'de karar vericilerin verdiği kararların arkasında bilimsel gerçekler mi var yoksa başka sahipler mi var? Bunun üstünden tartışmak lazım. Örneğin işte iki gün önce ilan edilen Türkiye'deki AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılması da içinde olmak üzere verilen kararların arkasında da ben çok fazla epidemiolojik olarak kanıta dayalı bir gerekçe bulamıyorum. Sorunuzda yönelttiğiniz acaba bunun arkasından daha güçlü bir dalga gelebilir mi meselesinde ise böyle bir olasılık var gerçekten. Yalnızca Türkiye için değil, dünya için de var. Örneğin bizim salgının başında dünyaya iyi örnek olarak gösterdiğimiz işte Singapur, Japonya gibi ülkelerde, özellikle Japonya'da biliyorsunuz bir adada ikinci dalga karşımıza çıkmış oldu. Şimdi evet. Bu hastalıkta etkin bir aşı yok. Hastalığın salgın halinden uzaklaşabilmesi içinse toplumun büyük bir kesiminin %60-65'inden daha fazlasının bağışık hale gelmesi lazım hastalığı geçirerek. Eğer buna izin verirseniz insanların özellikle risk grubundakilerin de büyük ölçüde ölmesiyle karşılaşabileceğiniz için bu da söz konusu değil. O zaman olabildiğince salgını kontrol altına almaya çalışıp olabildiğince virüsün dolaşımını azaltmanız gerekir. Eğer bu azaltma sırasında bir zaafa vuracak olursanız işte o zaman ikinci dalga, hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıkladığı, birçok meslektaşımızın da yurt dışından yayınlar yaptığı gibi 2025'e kadar sürebilecek 3., 4., 5. dalgaların bile gelme ihtimali var. Bunu hani bir ürkütücü tablo olarak sunmak istemem. Asıl burada vurgulamaya çalıştığım şey bu hastalığın ne olduğunu tam olarak anlayıp ona karşı hem kişisel hem de toplumsal önlemlerimizin alınmasını sağlamak. Daha kısa bir deyişle risk algısını biraz yükseltebilmek. Evet. Yani şu an itibariyle tabii ki yetkililerin yaptıkları açıklamalar itibariyle aynen dediğiniz gibi AVM'lerin açılmasıyla birlikte yeni bir risk dönemine girme ihtimalimiz söz konusu. Buradan hareketle sizin bulgularınız itibariyle, yani Bursa'dasınız ve Bursa'da birçok olayla da karşı karşıya kaldığınızı ve birçok bilgiyi de edindiğinizi varsayarak bu soruyu soruyorum. Özellikle COVID-19 hastalığının etkili olduğu kesimler konusunda Bursa'yı örneklemeniz mümkün mü hocam? Elbette. Bursa'yı çok yakından takip ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın, AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılacağı ilan edildikten bir gün sonra dün Bursa'daki 8. karantina ilan edildi Yıldırım ilçesinde. 14 gün boyunca. Dolayısıyla oradaki vakaların yoğunlaşmasının ilgi gösterilerek 14 gün boyunca karantina ilanı 20 Mayıs'ta sona erecek. Biz 11 Mayıs'ta AVM'leri açmaya çalışıyoruz. Bursa özelinden bakacak olursak Nisan'ın 7'sinde ilk kez Bursa'da bir ilçenin bir mahallesinde karantina ilan edilmişti. Bugüne kadar 8 kez karantina ilan edildi değişik ilçelerdeki değişik mahallelerde. Tam olarak sayılar ve ölümler konusunda bilgimiz yok. Ancak 20 Nisan itibariyle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bursa'da 60 ölümün olduğunu açıklamıştı. Biz de bu açıklamayı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmasını yadırgadığımızdı. Sayın Valinin bu açıklamayı yapmasını beklediğimizi söylemiştik. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu E-Devlet üzerindeki defin kayıtlarından yola çıkarak bir aylık bir dönemde yani 19 Mart'la 19 Nisan arasındaki dönemde yapılan karşılaştırma, Bursa'daki defne ruhsatlarının son 5 yıla göre değerlendirildiğinde, örneğin geçen yıla göre 200 daha fazla ölümün kaydını ortaya koyduğunu çıkarmış oldu. Dolayısıyla eğer 60 kişi COVID'den ölmüşse geri kalanları, bu 200 fazlalığı nasıl açıklayacağız? Aynen İstanbul'daki gibi bir soru ortaya çıkmıştı. Hem olgu sayılarında hem de ölüm sayılarında bir topluma açıklama yapılmadığı için çok net bir şey söylemek mümkün değil. Ama Bursa'nın hem merkez ilçeleri, yani Osman Gazi, Yıldırım ve Nilüfer, hem de çevre ilçeleri, işte Keles, Oraneli, Mustafa Kemal Paşa ilk aklıma gelenler açısından bakıldığında, yerel karantina ilanlarının yapılıyor olması olguların gözlenme sıklığıyla ilgili bize bir fikir veriyor. Ama hem meslektaşlarımızdan hem de değişik hastanelerden aldığımız bilgiler, son bir haftadır olgu sayılarında önemli bir azalmaya işaret ediyor. Bunu tabii memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat Bursa'da yaşayan birisi olarak söyleyeyim, toplumsal hareketliğin sınırlanmasıyla ilgili tutumun zayıflığını aynen İstanbul'daki gibi vurgulamak isterim. Örneğin sabah biz biliyorsunuz her gün işe gidip geliyoruz. İşe gidip gelirken bayağı ciddi bir trafikle gidip geliyoruz. Okulların kapalı olmasına rağmen bu kadar ciddi bir trafik bana şaşırtıcı geliyor. Bu koşullarda ciddi bir sönümlenmenin mümkün olup olmayacağını birlikte göreceğiz. Ama sağlık çalışanlarının bir duygusunu paylaşayım sizinle. Bu kadar büyük bir özveriyle gece gündüz demeden, özellikle yoğun bakımlarda hasta bakan hekimler, hemşireler, eğer bu toplumsal hareketlik sınırlanmaz ve yeni dalgalarla karşı karşıya kalacak olurlarsa, bunca emeğin boşa gittiğini ve kendileri açısından ciddi bir problemli dönemin başladığını söyleyebilirler. Bu da şimdiden düşünmemiz gereken önemli bir sorun alanı gibi görünüyor. Evet, çok yazık olur gerçekten bu kadar emeğe, bu kadar gayrete. Ben şimdi hemen internetten Yıldırım ilçesinin toplam nüfusuna baktım. 2019 nüfusu 660 bin. Bütün ilçede evet. Mi karantina ilan edildi hocam? Yok, ilçedeki mahalle bazında ilan ediliyor karantinalar. Hiç Türkiye'nin evet. Hiçbir yerinde tüm ilçede karantina ilan edilmedi. İlk Rize'de başlamıştı biliyorsunuz Mart ayında. Doğru. İlçelerin belli sokaklarında, belli mahallelerinde, hatta belli apartmanlarında. Çünkü ellerindeki veriler buna uygun. Ama şunu bilmemiz gerekir. Bir ilçenin bir sokağında, bir mahallesinde ilan edilmiş olması aslında o mahallede yaşayanların kimlerle temasının olduğu çok net bilinmeyeceği için ve konuşmanın başında da asemptomatik olguların da hastalığı bulaştırabildiğini bildiğimiz için önemli bir risk yaratmaktadır. Çok haklısınız. Tam da bu açıdan soracaktım ama siz daha önceden yanıt verdiniz. Evet, hocam Bursa'da çocuklarda bu hastalığa rastlandığına ilişkin herhangi bir bilgi var mı? Evet, çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı meslektaşlarımızdan bize gelen bu hastalığın çocuklarda da görüldüğüne ilişkin bilgi var. Zaten Türkiye'de de biliyorsunuz Sağlık Bakanı ilk Türkiye'ye ilişkin yaş dağılımını gösterdiği ölümlerle ilgili grafikte 0-5 yaş aralığında bir vakanın ölümüne ilişkin bir sunumda yapmıştı. Dolayısıyla evet. Türkiye'de de hem çocuklarda hem gençlerde hem de 60 yaşın altındaki erişkinlerde hem hastalanmanın hem de ölümlerin olduğunu biliyoruz. Evet. Bütün bu olan bitenleri veyahut da bitmeyenleri dikkate alarak Türkiye ve dünya için nasıl bir gelecek düşünmemiz gerekiyor? Buna ilişkin hiçbir düşünceniz var mı hocam veyahut da uzmanlar içinde tartışılanlar var mı? Tabii bu konuya ilişkin birçok makale yayınlanıyor, birçok rapor çıkıyor. Fakat bir yandan da bu raporların bir kısmı bir diğeriyle de çelişebiliyor. Sizin bu konuda herhangi bir öngörünüz, bir tahmininiz var mı? Evet, öncelikle şunu söylemek isterim. Hani Türkiye ne durumda diye çok sık soruluyor. Ayrıntıya girmeden makro düzeyde bakacak olursak, Türkiye dünyada nüfusun en kalabalık olduğu 17. ülke. Doğrulanmış olgu sayısında 17. sırada değil ama 8. sırada. Çok daha yukarılardayız. Evet. Doğrulanmış ölüm sayısında da yine 17. sırada değiliz. 13. sıradayız. Dolayısıyla buradan baktığımızda özellikle milyon kişi başına doğrulanmış olgular söz konusu olduğunda uzun bir süre İtalya ile benzerlik gösterdiğimizi, milyon kişi başına ölümler söz konusu olduğunda da tabii ki ilk ölümün görüldüğü tarihten itibaren başlayarak söylüyorum, İran'la benzerlik gösterdiğimizi söylememiz gerekir. Dolayısıyla gevşemek için, ya tamam bu işler bitti diyebilmek için çok da bu göstergeler bize olumlu şeyler söylemiyor. Bunun altını çizeyim. Evet. Bunu özellikle kişisel önlemleri gevşetmemeleri için dinleyicilerimize anımsatmak adına söylüyorum. Sorunuza gelince, şimdi bakın, koronavirüslerin insanda hastalık yapabildiği 1962'de ilk ortaya çıkartıldı. Fakat 2002'ye kadar ölüme yol açtıklarına ilişkin bir bilgi yoktu. 2002'de ilk kez SARS'la, sonra da 2012'de MERS'le koronavirüslerin insanlarda ölüme yol açabileceği ortaya konmuş oldu. 2002'deki SARS salgınından sonra bilim insanları koronavirüslerdeki bu genetik değişimin insanlarda ölüme yol açabilme potansiyeli çok net ortaya koydular. Çok da önemli birkaç tane makale yayınladılar. Örneğin 2007'de yayınlanmış bir makalede koronavirüslerin hem doğada hem de laboratuvarda dünyada büyük bir pandemiye yol açacak kadar değişim gösterebileceklerine ilişkin yayınlanmış makaleler var. Bunun yanında özellikle virüslerin insanlarda büyük salgınlar yaratabilme potansiyeli son 20 yıldır çok fazla konuşuluyor. Ben şöyle bir rakam vereyim size. Henüz insanda hastalık yapmamış ama yapabilme potansiyeli olan 600 binin üstünde virüsün varlığından işaret ediliyor. Dolayısıyla 600 bin. Pandemiyi bir biçim 600 bin, evet yanlış duymadınız. Hatta 640 bin, ben size daha rakamı da söyleyeyim. Yani evet, bir biçimde bu pandemiyi çözeceğiz, atlatacağız dünya ve Türkiye olarak. Ama özellikle genç kuşaklara söylüyorum, onların yaşamları boyunca başka salgınlarla, pandemilerle karşı karşıya kalma riskleri var. O zaman bizim oturup bu pandemilerle niye karşı karşıya kalıyoruz meselesini çok daha ayrıntılı tartışmamız lazım. Burada öne çıkan bazı sorun alanları var. Birincisi, biz hayvanların bazı yaşam alanlarına çok fazla müdahale ettik. Bu küresel kapitalizmin hiçbir şekilde sınır tanımayan, her şeyi kar maksimizasyonu ve sermaye birikimi aracı olarak gören yaklaşımı dünyayı, yeryüzünü yaşanmaz hale getirdi. Bunu bir kenara koymamız lazım. İkincisi, bizim kendi yaşam biçimlerimiz değişmeye başladı. Yalnızca işte küresel kapitalizmin işçi sınıfını özellikle emeğin daha ucuz olduğu yerlere aktaran yaklaşımından söz etmiyorum. Aynı şekilde örneğin Çin'de salgın Wuhan'da değil, insanların daha evde yaşadıkları başka bir yerde çıkmış olsa dünyaya belki böyle yayılmayacaktı. Yaşam biçimlerimiz üzerine de kafa yormamız lazım. Dolayısıyla ben bu salgın sonrasında, pandemi sonrasında dünya ve Türkiye açısından hem sistemler bazında hem de bireyler ve topluluklar bazında bu işlere daha fazla kafa yormamız gerektiğini düşünenlerdenim. Öyle ki hem üretim ilişkilerini gözden geçirmeliyiz, hem de kendi yaşam biçimlerimizi daha net gözden geçirmeliyiz. Şimdi çelişik bilgiler dediğiniz konuda da şunu söylemek isterim. Biz henüz bu COVID-19 hastalığı ve SARS-CoV-2 diye adlandırılan virüs hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bu bilgilerimiz belki önümüzdeki 2-3 ay içerisinde daha fazla artacak, bilimsel bilgilerin yayınlanması süreçlerine bağlı olarak. Ama şu ana kadar gördüğümüz bu pandemiyle birlikte artık o eskiden olduğu gibi yaşam biçimlerini tercih etmemizin çok mümkün olamayacağı biçiminde. Yani çok sıkışık mekanlarda, sıkışık bir çalışma yöntemiyle biz bu işlerin altından kalkamayacağız ki yeri gelmişken söyleyeyim. İşte dün ve evvelsi gün açıklandı, siz de görmüşsünüzdür. Örneğin pandemi sürecinde iş cinayetlerinde bir azalma olmadı. Evet, oysa trafik kazalarında ve onlara bağlı ölümlerde azalma olduğunu biliyoruz. Demek ki bir yandan bu işin bedelini kimlerin ödediği üzerine de kafa yormamız gerekecek. Yoksullar, evet, yoksullar. Mayıs ayı rakamı 220 hocam. Evet, evet. Nisan'dan söz ediyorsunuz zannediyorum. Pardon, Nisan'dan. Özür dilerim. Evet. Dolayısıyla yani bu pandeminin hem yükünün ne olduğunu tartışıyoruz, hem de bu yükü kimin çektiğini tartışmamız gerekir. Burada daha kapsamlı tartışmalara ihtiyaç var. Evet, siz özellikle çevre ve iklim sorunları ile ilgili olarak da çok ciddi çalışmalar yürütüyorsunuz. Aynı zamanda bu biraz önce bahsetmiş olduğum 2018 yılı Türk Toraks Derneği ödülü de çevre ve iklim sorunları savunuculuk ödülü. O anlamda bu söyledikleriniz gerçekten son derece değerli. Eğer biz hayat tarzımızı, yaşamla ilgili tercihlerimizi değiştirmez isek yepyeni yeni bir takım virüslerle karşı karşıya kalmamız, pandemilerle karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacaktır. Çok haklısınız hocam. Verdiğiniz örnek son derece önemli. Onu tekrarlamak istiyorum. Nisan ayında iş cinayetlerinde en az 220 işçi vatandaşımızı kaybettik ve bunların bir kısmı da COVID-19 nedeniyle Nisan ayında tespit edilebildiği kadarıyla 103 işçi yurttaşımız COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Maalesef böyle bir durum var. Evet, siz belirttiniz, bir sorum da o olacaktı. Yani sizi bu süreçte şaşırtan, bu virüsle ilgili, bu hastalıkla ilgili şaşırtan yönler oldu mu diye soracaktım. Ama gerçekten hali hazırda çok da fazla bilmediğimiz bir yeni virüsle karşı karşıyayız. Siz seneler öncesine ilişkin bilgileri de paylaştınız. Ama SARS'taki ve MERS'teki ölüm sayılarına baktığımız zaman her ne kadar oran yüksek görünse de, tespit edilen hasta sayısına göre oran %10'lara vurmuş olsa bile sayı son derece azdı. Fakat şimdi bütün dünya çapında kitlesel bir pandemiyle, salgınla karşı karşıyayız. Evet, buradan hareketle ben son uyarılarınızı almak isterim hocam. Özellikle yurttaşlarımız neye dikkat etmeli? Gerçi konuşmanız arasında bunları belirttiniz ama bir halk sağlığı uzmanı olarak uyarılarınızı sıralamanızı rica ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim, doğru bilgi kaynaklarını tercih etsinler. Çünkü gerçekten bu pandemi sırasında en az pandeminin kendisi kadar yanlış bilgilendirme ve böyle bir bilgilendirme savaşı içerisinde bulduk kendimizi. Ona bir dikkat etsinler diye önereceğim. Örneğin bu aşı konusunda bir takım kaynakların, ya 3-4 ay sonra tamamdır aşı sözlerinin bilimsel olarak çok tartışmaya açık olduğunu söylemem gerekir. 2012 yılında sizin de söylediğiniz gibi hastalık yapmış olan SARS karşımızdayken koronavirüslere karşı 18 yıl içerisinde etkin bir aşı henüz geliştirilebilmiş değil. Tabii ki bu alana yeterince kaynak aktarılmaması ile ilgisi var ama öte yandan koronavirüslerin aşıyla ilişkisi konusunda da bilim ortamında tartışılan bir sürü kavram var. Dolayısıyla aşı geliştirilecek ve birkaç ay içerisinde bu iş bitecek diye düşünmemek gerektiği kanısındayım. Aşının geliştirilmesi biraz zaman alabilir. Artı aşı geliştirilse bile bu aşının bütün dünya çapında yaygın kullanılmasının önünde hem finansal hem de organizasyonel engeller olabilir. Dolayısıyla aşı geliştirilmesini bekleyelim ama aşı geliştirilene kadar da kendi hayatlarımızı ve çevremizdeki insanların hayatlarını koruma altına alacak önlemleri de hiçbir zaman unutmayalım. Bu arada bu az önce söylediğim salgının yükünün asıl kimlerde olduğuna ilişkin açıklamaların yapılması konusunda da bir kamuoyu baskısına ihtiyaç var gerçekten. Hangi illerde, hangi sınıfsal özellikleri gösterenler, hangi yaş grupları, hangi hastalık grupları gibi daha fazla bilgiye erişmek zorundayız. Çünkü biliyorsunuz aynı zamanda yurttaşların bilgiye erişmeleri de bir insan hakkı. Burada ciddi bir problemimiz olduğu kanısındayım. Umarım ki bu dönemi birlikte bir toplumsal dayanışma içinde hep birlikte güçlü bir şekilde geçirebiliriz. Aynı zamanda şunu hatırlatarak bitireyim. bu pandemi bir kez daha göstermiştir ki biz de yıllardır söylediğimiz gibi zorluklar karşısında dayanışma ağlarını sosyal devlet üzerinden örmek çok önemli. Dolayısıyla güçlü sosyal devletler ihtiyacı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bir başka önemli ortaya çıkan şey kamucu bir sağlık sisteminin zorunluluğudur. Özel sektör hastaneleriyle ve kurumlarıyla bu tip pandemilerde eşitlikçi bir mücadele vermenin mümkün olmadığı da bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla iklim krizine karşı hem aktivistlerinin benim çok sevdiğim bir sloganı var. İklimi değil, sistemi değiştir. Bu sloganı biraz daha fazla içselleştirip hep birlikte bu küresel kapitalizmi dünyadan yok edip eşitlikçi bir sistem için mücadele etmemiz gerektiğini vurgulamak isterim. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Özellikle de son vurgularınız için, belirttikleriniz için sağolunuz ve size kolaylıklar diliyoruz. Ve bütün sağlık çalışanlarına müteşekkir olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyorum. İyi günler diliyoruz hocam. Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Ben de teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın hocam. Sağolunuz. Evet, program konuğumuz Profesör Doktor Kayıhan Pala idi. Halk sağlığı uzmanı. Kendisiyle ilgili bilgileri programımızın girişinde paylaşmıştım. Evet, şimdi bir müzik parçası dinliyoruz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'da 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Profesör Doktor Kayıhan Pala ile konuştuk. Halk sağlığı uzmanı, kendisinden bilgiler aldık. Şimdi efendim bugün 6 Mayıs, sevinci ve acılarıyla karışık bir gün. 6 Mayıs 1972 günü Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edildiler. Acıyla anıyoruz kendilerini. Aynı zamanda bugün 5 Mayıs gecesi başlayıp bu gece 6 Mayıs gecesi bitecek olan Hıdrellez günü, o da kutlu olsun diyoruz. Bir diğer gün ise Türkiye'de radyo günü, çünkü Türkiye'de radyo yayıncılığının başladığı tarihte 6 Mayıs Dünya Radyo Günü ile karışmasın diye belirtmek istiyorum. Dünya Radyo Günü 13 Şubat'ta. Evet, Birleşmiş Milletler'in Dünya yayın günü, radyo günü. Açık Radyo'nun 25. Yayın yılındayız ve programın girişinde de belirttiğim gibi 51. yayın dönemindeyiz. Bu sene maalesef radyo şenliğimizi yapamıyoruz ve programcılar olarak bir de Açık Radyo yönetiminden uyarı aldık. Yönetimimiz dedi ki her sene stüdyolarımızı dolduran onlarca dinleyicimizin, sanatçı dostlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını düşünerek geleneksel radyo şenliğimizi şimdilik başka bir bahara erteledik. Yani şenlik yapmayacağız dediler. Fakat bu uyarı sadece bana mı iletildi açıkçası anlayamadım. Benim dışımdaki programcılar hadi şenlik demeyelim ama bangır bangır destek çağrısı yapıyorlar. Sadece programcılarımız olsa hadi neyse, dinleyicilerimiz de açık açık şenlik havasında yazıyorlar, çiziyorlar, mesajlarını iletiyorlar ve radyo yayınlarına katılıyorlar. Ama ben onlara uymayacağım. Efendi uyarıları, yönetimimizin yaptığı uyarıları dikkate alacağım. Açık Radyo yönetimi bağımsız bir radyo olmayı sürdürebilmek için dinleyicilerimizin desteğinin son derece önemli olduğunu belirtiyor ve hele ki içinde bulunduğumuz şu koşullarda hayati önemde olduğunu vurguluyor. Gerçekten böyle. Çünkü bu zor günlerde hem maliyetlerimiz hem de gelirlerimiz arasında ciddi bir dengesizliğin ortaya çıktığını da tahmin etmemek mümkün değil. Ve radyo yönetimimiz dedi ki, öncelikli ricamız radyo şenliğini gerçekleştiremediğimizi ama program destek projesini hep birlikte azimle sürdürmekte olduğumuzu dinleyicilerimize hatırlatın dedi. Ve ikinci olarak da fiziki mesafe kuralı dolayısıyla kuramadığımız telefon karşılama ekibi yerine dinleyicilerimizi desteklerini internet üzerinden yapmaya teşvik ediniz dedi. Evet, gerçekten desteklerinizi internet üzerinden yaparsanız çok makbule geçecek. Ve bu hafta itibariyle de programlarımızın başında ve sonunda bir iki cümle ile dinleyicilerimize destek projesinin önemini hatırlattın dedi. Ama biraz önce de söylediğim gibi yani birçok programcı arkadaşımız ne böyle bir iki cümleyle destek projesini hatırlatmak, neredeyse bütün programlarını destek projesinin önemini hatırlatmayla ve dinleyicilerimizin desteklerini gerçekleştirmelerini rica etmekle geçiriyorlar. Evet, yani yapacak bir şey yok. Şimdi en önemli mesele şu, destek yapmanız gerçekten çok kolay. Açık Radyo'nun internet adresine girdiğiniz anda sağ üst köşede koskocaman bir buton var. Program destekçisi olun butonu. Ve 2004 yılında başlattığımız bu proje bugün itibariyle Türkiye medyası açısından da ciddi bir model oldu. Ve nasıl destekleyeceksiniz? Seçtiğiniz programın bir saatine 250 lira ile, yarım saatlik bir programa 150 Türk lirası ile destek olabiliyorsunuz. Birden fazla program ya da aynı programın birden fazla saatini de desteklemeniz mümkün. Kredi kartıyla, telefondan, internet üzerinden veya banka havalesi ile de desteğinizi gerçekleştirmeniz mümkün. Ödemenizi taksitle de yapabilirsiniz. Seçilen program yayınlandığında da adınız programın başında ve sonunda mutlaka anılıyor olacak. Şimdi evet, yani bu desteğin nasıl yapılacağıyla ilgili kısımda söyleyeceklerim bunlar. Ama bir başka konuya değinmek istiyorum. Çeyrek yüzyıldır yayında olan bir radyodan bahsediyoruz. Ve bu radyo 13 Kasım 1995 yılında sabah saat 8'de yayınına başladı. Ama enteresandır. Haziran 1995'te, yani hazırlık döneminde bir manifesto ortaya çıkarttı ve ortaklarını da destekçilerini de bu manifesto kanalıyla bir araya getirmeye çalıştı. Ben bu manifestoyu size aktarmak istiyorum ve bunun sonucunda da şunu rica edeceğim. Bu manifesto bazı sözler veriyor. Bu sözler Açık Radyo tarafından bu 25 yıl içinde gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Lütfen bunun bir muhasebesini yapınız. Kaç yıldan beri dinliyor olursanız olun, hiç önemli değil. Ama bunun bir muhasebesini yapmanızı rica ediyorum. Ve eğer burada verilen sözler Açık Radyo tarafından bu 25 yıl boyunca yerine getirildi ise, o zaman desteğinizi esirgemeyiniz. Hatta daha önce yaptığınız destekleri de aşan bir destekle bu yıl Açık Radyo'ya gücünüzü, kuvvetinizi veriniz. Efendim, manifesto diyor ki, eğlenemiyoruz. Radyo, televizyon, gazete, dergiler sıkıcı ve basatçı. Hepsinden öylesine kuru bir gürültü çıkıyor ki, sonuçta bir kakofoniden başka bir şey doğmuyor. Bir anlamda kitle iletişim araçlarının gerçek bir iletişimsizliğe yol açması gibi bir paradoks söz konusu. Dolayısıyla yeni bir radyoya ihtiyaç var. Radyo ne işe yarar? Zihin tiyatrosunu kurmaya, zeki, duyarlı ve nazik insanları bir araya getirmeye, 100 bin kişilik sürekli bir parti yapmaya, olabilecek en direkt teması kurmaya, sağırlara program yapmaya, belli bir fikri ve kültürel yapısı olan insanların bir arada olacağı bir platform sağlamaya, bu insanları demokratik, özgür ve kaliteli bir mecra çevresinde bir araya getirmeye, sağduyuya dayanan bir odaklaşmaya, kısacası nefes alıp vermeye, temiz hava solumaya, haysiyetli işler yapmak lazım. Hiçbir çözüm üretemeyeceğimize söz veriyoruz. Üretmeyeceğimize söz veriyoruz. Olsa olsa dünyadaki meraksızlık sendromuna geçici bazı çareler getirmeye çalışabiliriz. Size bir şey vermek istemiyoruz. Mümkün olduğu oranda sizden bir şeyler almak istiyoruz. Çünkü bu bizim ortak projemizdir. Haziran 1995. Evet, sevgili dinleyiciler, Açık Radyo'nun manifestosu bu. Ve bu manifestonun yazıldığı tarih Haziran 1995. Birinci paragrafta belirtilen Türkiye'nin durumuna ilişkin bir çerçeve çiziliyor. Ve bugün açısından aynı duruma baktığımız zaman çok daha olumsuz, çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Eğer Açık Radyo'dan yararlanmak istiyorsanız, eğer Açık Radyo'nun yayınlarını takip edip doğru bilgiye ulaşmak istiyorsanız, lütfen Açık Radyo'dan desteklerinizi esirgemeyiniz. Efendim, bugün Açık Radyo programını Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.